Spurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 7 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek dobre dla Polski prognozy gospodarcze z Brukseli. Wynika z nich, że nasz kraj najlepiej poradzi sobie ze skutkami koronawirusa. Można bezpiecznie zagłosować, wystarczy trzymać dystans i mieć maseczkę. Przed drugą turą mówi o tym główny inspektor sanitarny. Rosyjska dziennikarka skazana na grzywnę wzywa kolegów do walki z politycznymi represjami. Polska w tym roku najlepiej poradzi sobie ze skutkami koronawirusa. Tak wynika z prognoz gospodarczych Komisji Europejskiej. Gospodarka skurczy się o 4,6%, ale w przyszłym roku ma wzrosnąć o 4,3%. Tegoroczny wynik ma być najlepszy we wspólnocie. Do tych danych zajrzała nasza korespondentka Beata Płomecka. Unijni eksperci napisali, że polska gospodarka okazała się być stosunkowo odporna w pierwszym kwartale tego roku, głównie z powodu zróżnicowanej struktury gospodarczej i mniejszego uzależnienia od sektorów dotkniętych kryzysem. Konsumpcja prywatna znacznie spadła, ale inwestycje spadły umiarkowanie, bo sektor budowlany wciąż się rozwijał, a produkcja przemysłowa odnotowała jedynie niewielki spadek. Czytamy w analizie dotyczącej Polski. Spadek konsumpcji prywatnej wynika z faktu, że Polacy gromadzili zapobiegawczo oszczędności i ograniczali wydatki w związku z koronawirusem. Spadek inwestycji związany był z zakłóceniami łańcucha dostaw, niepewnością biznesu i mniejszą liczbą zamówień w marcu i kwietniu. Sytuacja ma się poprawić w przyszłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z danych komisji wynika, że inflacja wzrośnie w porównaniu z ubiegłym rokiem o 0,6 punktu procentowego. W przyszłym roku osiągnie 2,8%. Jej wzrost ma być napędzany wzrostem cen żywności i usług. Maseczki oraz dystans wystarczą, żeby zagłosować bezpiecznie. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas uważa, że nie trzeba zaostrzać środków ostrożności na nadchodzącą drugą turę wyborów. Głosowanie nie przyniosło nam wzrostu zachorowań. Dzięki temu, że wszystko było jasne i że także na wysokości zadania stanęły komisje wyborcze, które w sposób niezwykle racjonalny i pryncypialny przestrzegały wszystkich zaleceń. Nie da się wykluczyć, że dojdzie do drugiej fali pandemii. Jarosław Pinka stwierdzi natomiast, że Polska jest na nią gotowa. Nie brakuje nam testów. W tej chwili mamy ponad 1 000 000 testów w magazynach. Laboratoria są coraz bardziej wydolne. Robimy coraz większą ilość badań przesiewowych. Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to przeszło 36 tysięcy przypadków, ponad 1500 ofiar i niemal 24 tysiące wyleczonych. Dodatkowe środki na pomoc dla mieszkańców Małopolski poszkodowanych przez burze i ulewy zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Pieniądze trafią do ochotniczych straży pożarnych. Na możliwość zakupu 50 pomp, które będą służyć do wypompowywania wody z terenów zalanych. Mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Niedawno prezydent zaapelował do ministerstwa o szukanie dodatkowych środków na pomoc mieszkańcom z zalanych terenów. Do walki przeciwko represjom wzywa rosyjska dziennikarka ukarana grzywną po tym, jak skazano ją za usprawiedliwianie terroryzmu. Swietłana Prokopiewa zapowiedziała, że będzie odwoływać się od wyroku. Co jeszcze mówiła, to wie nasz korespondent w Rosji Maciej Jastrzębski. Pskowska publicystka ma zapłacić 500 tysięcy rubli grzywny, to jest około 6 tysięcy euro. Część organizacji dziennikarskich zapowiedziała zbiórkę pieniędzy, aby pomóc kobiecie. Ona sama przyznała, że nie odmówi przyjęcia pomocy. Jednak prosi, aby nie traktowano tej sytuacji jednostkowo, ale jako wspólny sprzeciw wobec represji. Zapowiadając odwołanie od wyroku, Swietlana Prokopiewa stwierdziła: chcę udowodnić, że krytyka reżimu, krytyka organów ścigania, które nie zawsze mają rację, nie jest równoznaczna z usprawiedliwianiem terroryzmu. W 2018 roku Swietlana Prokopiewa, odnosząc się do zamachu dokonanego przez 17-latka, który zdetonował ładunek wybuchowy w siedzibie archangielskiej FSB, stwierdziła, że zamachowiec, samobójca mógł działać pod wpływem silnych emocji wywołanych represjami politycznymi. Zdaniem prokuratury, dziennikarka w ten sposób usprawiedliwiała terroryzm. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Korea Północna nie ma zamiaru usiąść do stołu rokowań ze Stanami Zjednoczonymi, poinformował o tym północno-koreański MSZ. Jednocześnie wezwał Koreę Południową, aby przestała mieszać się w relacje amerykańsko-północno-koreańskie. Prezydent USA Donald Trump i przywódca północy Kim Jong-un spotkali się po raz pierwszy w 2018 roku w Singapurze. Pojawiły się wówczas nadzieje na porozumienie o zakończeniu programów nuklearnych Pjongjangu. Drugi szczyt w Wietnamie i późniejsze rozmowy grup roboczych zakończyły się jednak fiaskiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No, no, no. Oni zawsze będą chłopcami, fajnymi chłopakami, którzy zmienili świat i stąsi Beatlesi. A dzisiaj Ringo Starr, perkusista The Beatles, obchodzi 80. urodziny with a little help from my friends. To przed chwilą. A teraz 10.11, czyli to jest ten moment, kiedy płyta tygodnia się pojawia. To jest ten moment. Po dłuższej przerwie. To jest ten moment. 71335. Prosimy o SMS z adresem, pod który mamy wysłać płytę. Jessie Ware, What's Your Pleasure? Ale żeby nie było tak prosto. Proszę w treść SMS-a przed adresem wpisać słowo gong. Gong? Tak. Bardzo proszę. Soul Control z płyty What's Your Pleasure, Jessie Ware. I płyty wędrują do pana Macieja z miejscowości Kozy i do pani Marzeny z Olsztyna. Gratulujemy bardzo serdecznie. Kwadrans po 10:00. O muzykę trzeba dbać. Dbamy z Gabi o muzykę. Ona wybiera swoje, ja swoje. No to teraz tak, pan Piotr. Nie można powiedzieć, że pan Piotrek, bo to już poważny pan Piotr. Najpierw zagra na basie, a później już poleci cała reszta. Zdradzę coś państwu z radiowej kuchni. Jak przez szybę widać, że realizator dźwięku podryguje przy danej piosence, to znaczy, że chyba jest dobrze. Pan Piotr, czyli Peter Hook, kiedyś w zespole Joy Division, później w New Order, i David Potts, czyli duet Monaco, to był What Do You Want From Me. Przypominamy, Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Janusz Głowacki. Moc truchleje. Piotr Frączewski czyta powieść Świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. A na szkodliwość w socjalizmie nie będzie. Nie było miejsca i jeszcze długo nie. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj około 11.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut po godzinie 10. Proszę pamiętać, że my cały czas te 3-4 godziny właściwie budujemy, tworzymy, że to wszystko jest w budowie i że to wszystko się tak naprawdę tworzy. Dziękujemy za wszelkie słowa wsparcia i za wszelką konstruktywną, co ważne, konstruktywną krytykę. No to teraz wiemy bardzo dobrze, że Państwo panią profesor bardzo lubią. Bardzo proszę. Astronomia języka. Ten sygnał oznacza, że w studiu pojawiła się profesor Katarzyna Kłosińska. Witam. Dzień dobry. Ja na początku przeproszę, bo słyszę, że tu jakiś mucheł lata. To odnosząc się do tego, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. A mucheł, co dzisiaj? Albo może oseł, nie, ale to nie osioł. Albo komarzeł. Zobaczymy, co to lata. A dzisiaj co ciekawego? Dzisiaj z portalu Nowe Wyrazy uw.edu.pl, czyli z portalu Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego, wyciągnęłam kilka słów takich zakończonych na -izm. Bo takie słowa zakończone na -izm oznaczają na ogół jakąś ideologię, światopogląd albo postawę. Wiadomo, jest komunizm, egoizm, heroizm czy na przykład rasizm. I jak się okazuje, dosyć dużo tworzymy takich wyrazów z tym zakończeniem -izm. I one coś ciekawego o nas mówią, tak jak w ogóle słowa o nas dużo ciekawego mówią. I tak jak na przykład, zapewne Państwo wiedzą, istnieje cała seria słów wskazujących na różne odmiany wegetarianizmu, prawda? W ogóle wegetarianizm, weganizm. I tu są takie z takich, które mnie bardziej zainteresowały, to na przykład witarianizm, to jest coś, co, znaczy, to jest taka sposób odżywiania się, który polega na tym, że jemy tylko to, co jest podgrzane do 40 stopni. Witarianizm. Albo na przykład frutarianizm, to wtedy, kiedy jadamy tylko produkty roślinne, tak, ale nie tylko roślinne, ale znaczy jeszcze węziej niż roślinne, a mianowicie takie, których pozyskanie nie szkodzi roślinie, czyli de facto surowe owoce. Które spadły z drzewa. Tak, tak. Pewnie. To znaczy, żeby nie zabierać przyrodzie tego, co ona tam ma dla siebie. To od razu mam jeszcze pytanie. Czy gotowane produkty to będą w tym przypadku gotowanizm? Nie wiem. To trzeba by było zapytać specjalistów od tych różnych odmian wegetarianizmu, ale na przykład jest fleksitarianizm. Jak wiadomo, na przykład to Państwo wszyscy zapewne znają angielski, flexible to jest taki... Giętki, tak. No więc ten fleksitarianizm to jest weganizm, ale z taką możliwością okazjonalnego jedzenia mięsa. Czyli ktoś jest takim fleksybilnym, można powiedzieć, wegetarianinem. Tych nazw jest oczywiście o wiele więcej, a one wszystkie pokazują, no właśnie, jak bardzo zmieniło się nasze życie. Te na przykład pokazują też, że stosujemy coraz więcej ograniczeń żywieniowych. No a skoro każde z nich ma swoją nazwę, to znaczy, że też traktujemy to jako jakąś postawę, jako światopogląd, a nie jako po prostu tylko zwyczaj. I na przykład na jakąś postawę też wskazuje takie słowo friganizm. To jest to, jeżeli ktoś się żywi tylko tym, co znalazł na śmietniku, ale nie z biedy, tylko w wyniku takiej postawy właśnie, żeby nie produkować, żeby zwalczać konsumpcjonizm na świecie. I to jest friganizm. I właśnie, no, kiedyś by się powiedziało, ktoś zjada resztki ze śmietnika, a dzisiaj mówimy, że jest friganistą, ale oczywiście trochę inne założenie za tym stoi, czy inna motywacja. I właśnie te słowa, które są zakończone na -izm, pokazują to, że to, co zawsze traktowaliśmy jako po prostu zwykłe upodobania, takie zwykłe zwyczaje, staje się no, niemalże filozofią życiową. Bo mamy na przykład bieganizm. I bieganizm to jest styl życia, który łączy weganizm z uprawianiem biegów. Ale tylko weganin, jeżeli ktoś tylko biega, a tak, na przykład nie jest wegetarianinem, nie, to może to wtedy być nie jest bieganistą. Bieganistą jest wtedy, kiedy biega i jest wegetarianinem. Dawniej powiedzielibyśmy po prostu, że ktoś nie je mięsa i lubi biegać, a teraz jest bieganistą, prawda? Albo na przykład kliktywizm. Kliktywizm to jest daleko posunięte chyba. To jest takie, taka postawa, która polega na tym, że człowiek angażuje się w działalność jakąś, na przykład społeczną, za pośrednictwem internetu, to znaczy klikania. To znaczy na przykład podpisuje elektronicznie różne petycje albo lajkuje coś. I to czyli jest tak, angażuje się, ale się nie angażuje. Angażuje się klikając, o może tak, prawda? I to jest kliktywizm. Albo na przykład taki mamy prawdopośrodkizm. No to postawa, która polega na tym, że się nie opowiadamy po żadnej ze stron argumentowania, po tym, że prawda leży po środku. Czyli coś, co może kiedyś byśmy nazywali oportunizmem albo jakimś konformizmem, no to jest taki prawdopośrodkizm. I oczywiście niektóre z tych słów są takim wyraźnym żartem językowym, no choćby ten prawdopośrodkizm, ale można powiedzieć, że nie do końca, bo my po prostu chyba tak poważnie zaczęliśmy traktować życie, że wszystko, co jest, nie wiem, jakimś sposobem myślenia, jakimś upodobaniem, zwyczajem, nazywamy w sposób, który sugeruje, że to jest od razu światopogląd czy jakaś wielka postawa wobec życia. To ja mogę powiedzieć, że skoro wierzę w radio i radio to jest moje życie, to jest radiowizm? Albo radioizm, albo radio. No trudno, bo to radio ma takie zakończenie, od którego trudno to utworzyć, ale zapewne coś takiego. My tu pewnie uprawiamy jakiś językizm. Tak, językizm w przyszłym tygodniu o tej samej porze. Dziękuję bardzo, Katarzyna Kłosińska. Kłosinizm. Tak sobie pomyślałem. I o czym jeszcze pomyślałem? Gabizm i stelmizm. Może być? Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go. down we go. Kaleo, Way Down We Go, ale Gabi ładnie wybrała i od razu korespondencja od państwa 13, albo liczbą, albo słowem @polskieradio.pl, że to ładne i że to ładnie gra i że nie zawsze trzeba tak dynamicznie. No zgadzam się z tym zdecydowanie. Minęła 10.30 i kiedyś Lemon, wciąż Lemon właściwie, teraz solo na płycie Chrust. Ja idę parzyć kawę i zapraszamy państwa w ogóle na kawę, bo to jest właśnie ta godzina, mniej więcej o tej porze zawsze rozlewamy i parzymy kawę. Zaraz ją przyniosę tutaj do studia w takim specjalnym French Pressie. Zapowiadaj. My w zeszłym tygodniu mieliśmy przyjemność spotkać się z Igorem Herbutem. No i właśnie porozmawialiśmy z nim na temat jego pierwszego solowego albumu pod tytułem Chrust. Bardzo często dla mnie na tym albumie jest więcej treści niż w takiej treści pisanej. Wiele treści w takim dialogu instrumentów, w dialogu, nazwijmy to, improwizacji na motywach, które pisałem. I chociażby w utworze Nie, ja bardzo chciałem, żeby ten człowiek, zamykając oczy, mógł zobaczyć tę łódź, która się buja i usłyszeć gdzieś ten grzmot, nie używając po prostu efektu grzmotu. I myślę, że to jest wyczuwalne. W związku z chronologią i słuchaniem tego albumu często ludzie mi zadają pytanie, czy jest jakaś instrukcja do tego, żeby podejść do albumu. To chciałbym, żeby słuchacz, który pierwszy raz spotyka się z tym albumem, zaufał mojej kolejności, zaufał mojej chronologii. Chociażby Latające Słonie, które zaczynają się językiem łemkowskim. Jest to dość trudne dla słuchacza, wydaje mi się, do sforsowania na samym początku, kiedy nie chce mi zaufać. To jest tak, jakbyś chciał wejść do jakiejś krainy, tylko na początku były takie wielkie, wielkie drewniane drzwi, które musisz naprawdę mocno popchnąć, żeby zobaczyć, co za nimi jest, a później jest już łatwiej. Później jestem ja, który prowadzi za rękę i pokazuje pewne elementy. Tylko ten pierwszy moment jest chyba najtrudniejszy i zawsze tak było. Miałem taką historię kiedyś z Lemon, że spotkaliśmy się na pewnych urodzinach z człowiekiem, który bardzo dużo wiedział o muzyce, był bardzo inteligentny i nie poznał mnie. Rozmawialiśmy o właśnie też o Lemon i mówi tak, miałem taką sytuację właśnie z tą grupą Lemon i tak kupiłem płytę. No, to jest bardzo ważny komunikat. Kupiłem płytę i zacząłem słuchać i nagle ten człowiek śpiewa w jakimś dziwnym języku. I wiesz, co zrobiłem? Jak to masz na imię? Igor. Igor, wiesz, jak zrobiłem? Wrzuciłem ją przez okno samochodu. Po pierwszej piosence? Tam po drugiej, trzeciej. Nie dopytywałem, po prostu. Wyrzucił ją przez okno. A mówię, dlaczego? Nie? I zaczął mi tłumaczyć. No to takie dziwne jakieś, tak poczułem coś tam, rozumiem. Myślę, że to jest spowodowane tym, że to jest zero-jedynkowe, że ten człowiek o coś tam mu chodzi, że to jest łemkiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I po tej introdukcji później spotkałem go jakieś 2 czy 3 miesiące później i już wiedział, że ja to ja i później porozmawialiśmy i powiedział, dziękuję ci za to, że wtedy mi to powiedziałeś. I tak sobie od tamtej pory dałem taką sobie misję, że będę o tym po prostu mówił, o tym, co czuję, jakie to jest i co jest dla mnie ważne, bo w tym tłumie ludzi jedna osoba, która jest w stanie to zrozumieć, jest w stanie iść dalej i zmienić świat wokół siebie, swój pogląd, cokolwiek i się rozwijać. Ja jestem takim człowiekiem, który został zainspirowany i stara się inspirować innych ludzi. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze. To wątpliwości niszczą więcej naszych marzeń niż małe, wielkie katastrofy. Gdy wpatrujesz się w dal, o czym myślisz, co widzisz, nie bądź zaskoczony tym, jak szybko odpowiada nasz świat, gdy zaczynamy żyć, żyć prawdziwie. Czasem tylko jeden krok dzieli nas od szczęścia. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego. Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego, to nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce w chwilach zwątpienia, abyś kroczył nią godnie i szczerość zamieniał w zwycięstwa, bo wiesz, ja codziennie staram się, tak jak i pewnie ty, być w dobrym miejscu. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego, bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego, co nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Ilu jest Łemków dzisiaj w Polsce? Dwa lata temu było zadeklarowanych chyba 12 tysięcy. Nie wiem, jak jest teraz. Taka liczba, nie? Koncert jakiś taki. Tak, to jest duży koncert. Duży koncert. A myślisz sobie, że na przykład taki koncert byś dla nich wszystkich zagrał? Dla tych 12 tysięcy? Chciałbym, to by było piękne. Chciałbym. Myślę, że wielki element i bardzo duże pojmowanie harmonii jako takiej muzycznej i ludzkiej po prostu mam dzięki temu, że jestem Łemkiem, że kocham góry, że jednak się śpiewało dużo folku, bardziej powiedziałbym lirycznego, melancholijnego i molowego po prostu niż folk polski, który jest też bardzo piękny. Ja śpiewałem też i tańczyłem w zespole łemkowskim. No jest to szalenie, szalenie ważna rzecz, szalenie ważny element tego, kim jestem na pewno i to, co chcę przekazać na przykład mojemu synowi. Próbujesz do niego mówić po łemkowsku? Czy jeszcze za wcześnie? Śpiewam częściej niż mówię po łemkowsku. Ale mój syn jest niesamowity, bo naprawdę on, jak pisałem ten chrust, to gdy grałem Latające słonie, tak jak wcześniej wspomniałem, bardziej grałem, czyli po prostu instrumentalnie te wszystkie numery, to on sobie leżał, patrząc się w sufit, nie mówiąc nic, tak coś powtarzał, coś po swojemu, tymi takim niesamowitym językiem. Teraz już coś tam gada, tam sylabizuje, ale on wtedy takim metafizycznym czymś, melodią, nazwijmy to melodią wszechświata. Konkluzją jest to, że jest trochę współautorem płyty, więc pisał tę melodię i jest to największa inspiracja na pewno tej płyty i tych utworów. Więc tę przestrzeń on zbudował też na pewno. żonę, błagam, napraw mnie. Napraw i zespół Lemon, którego liderem jest Igor Herbuta. Do rozmowy z Igorem Herbutem jeszcze powrócimy w tej audycji. Tak, na pewno do 13. Napraw to taki utwór, który zawsze był na mojej playliście, ale nigdy nie było go w Trójce. Dziękuję, napisał Mateusz. Proszę Państwa, no to my teraz tak z nieco innej muzycznej flanki. Straight talker, he's a star walker, don't drink no wine. Oh, fighter, she's a friend of yours. You've seen her open doors. She's a history teller, she's a sweet grass bunner and a dark soldier. Hey, hey, hey. Lightning woman, thunder child. Star soldiers, one and all. Brothers and all together now, aim straight, stand tall. Hey, A grali to, pamiętam, podczas koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, Stan Walker, Redbox. Ja nalewam kawę, mam nadzieję, że będzie to słychać. Momencik. No i pięknie, kolega o mnie zapomniał. Poczekaj mnie. Aha, jest. Nie, nie zapomniałem. Jaką gdzie herbata? Jaką herbę sobie pani życzy. Gabi, zrobiliśmy błąd. Właściwie wielbłąd. Poważny. Tak, taki jak przed tygodniem. Nie wybraliśmy stąsów. Oj nie, to nie jest, to jest błąd, ale oczywiście wybierzemy. To jeszcze się audycja nie kończy. Nie, ale to mów od razu, dlatego że w ubiegłym tygodniu to się okazało złotym strzałem, bo takie spontaniczne propozycje chyba dobrze robią tej audycji. Znowu mam tak strzelać? Tak. To Street Fighting Man. Street Fighting Man, dobrze. To będziemy o tym pamiętać. Do 13 jest jeszcze sporo czasu. Teraz za 14:11. Dzień dobry. Jak tak słucham pani profesor Katarzyny, to nie wiem, czy mnie zgredzić nie dopada już naprawdę. Jak się takie pojawiają nowe słowa, ludzie już naprawdę wymyślają niektórzy rzeczy, które się najstarszym chyba nie śniły Indianom. Tak, bo pani Katarzyna Kłosińska dzisiaj mówiła o izmach. Zgredzizm? Zgredzizm. To ciekawie było? To brzmi. Zgredzizm. A to znaczy, że jest też młodzizm? Młodzizm, jak to było z radiem? A już właściwie radiowizm. Radiowizm. 22:07, Darek Pieruk jest przy telefonach, odbiera od państwa wszelkiego rodzaju głosy, nie tylko na temat muzyki, ale na temat izmów przeróżnych. No to z mojej półki dzisiaj teraz, a może nie teraz, nie dzisiaj. Afghan Wigs, bardzo proszę. Utwór z półki Piotra Stelmacha. Może jeszcze z mojej półki też się coś pojawi. To na pewno. Ale to w następnej godzinie. Ja przypomnę adres 13@polskieradio.pl pisane słowem bądź liczbą. I pisze do nas pan Darek. Dodaję też do wiadomości pana Igora, bo to odnośnie rozmowy z Igorem Herbutem. W miejscowości Zdania co roku odbywa się Watra, zjazd Łemków z całego świata, dwudniowy festiwal kultury. Jeżeli ktoś byłby w pobliżu, ciekawe kiedy ten festiwal się odbywa, to jeszcze panie Darku prosimy o podpowiedź. Może ktoś będzie chętny. Tak jest. Za 10:11. money that I wobbled in my pocket and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing that Saint Rita dance and I'm dancing. Ty wybrałaś wcześniej Lazaretto, no to ja wybrałem I'm Shaking Jacka White'a, ale jeszcze chyba nas White Stripes dzisiaj czekają tak. do 13. Ale ten twój wybór też bardzo dobry był. Proszę państwa, proszę dzwonić 22 i 7 trójek Darek Pieróg jest przy telefonach, no i mail 13 liczbą albo słowem małpa polskieradio.pl. Oczywiście polecamy też nasze domowe strony www.polskieradio.pl/trójka i stronę facebookową. Spotkanie z Filem Collinsem i z Danielem Wyszogrodzkim jeszcze do godziny 13 na pewno. Myślimy, że tę piosenkę też państwo bardzo lubią. Stereophonics. Walking around with me.